الصافات مبارکه سوره چې د قران عظیم شان و دیر شمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده یو سل دوه اتیا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد پر کتار کتار سفترون کو پر اختو باندی قسم بیا په هغو باندې قسم چې اختار ورکون کی شړون کی دي بیا په هغو باندې قسم چې د نصیحت د کلام اورون کی دي ستاسو حقیقی معبود صرف یی کی یو ده رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق هغه ذات چې د ځمکې او آسمانونو او د ټولو هغو شیانو څښتن دی چې په ځمکه او آسمان کې دي او د ټول وختي دونو څښتن ان زينا السماء الدنيا بزينه للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد موږ د دنیا آسمان د ستورو په خایست سره سنگار کړای دی او له هر سرغړون کې شیطان څخه مو خوندي ساتلای دی لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دغ شيطانان ده پاسنين نړۍ خبرې نشي اوریدلای له هر خوا وشتل کیږي دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب شړل کیږي او د حقوق لپاره پر لپسې عذاب ده بیا هم کله حقوقونه کوم یو څه وتښتوي نو یو تیز سوځون کې لمبه تعقیبوي فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب اوس له دوی نه پوښتنه وکړه د دوی پیدایښت ډېر ګران دی که د هغو شیانو چې موږ پیدا کړي دي دوی خو موږ له سریښناکې خټې څخه پیدا کړي دي بل عجبت ویسخرون ته د الله د قدرت نښانو ته حیران یې او دوی ورپورې ملنډې وهي واذا ذکروا لا یذکرون کله چې پند ورکول کیږي نو پند نه اخلي وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ که کومه نیخانه ووینی نو مسخری او خنداوی ورپوری کبی وی دا خو خکاره کودی دی اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون خنو چیرت داسی که دایشی چه کلا منگ مرشوی ووسو او خاوری شو او دا هردوکو مجموعه شو په هغه وقت که منگ بیاج و اندیرا پاتسول شو او آیا زمان ده تیر و وقتون پلرون نیکونه با هم را پاتسول شی دوی ته اوایا هو او تاسی دو خدای پا وړاندی بیوسی یه فا انما لی زجرت واحدت فا اذا هم ینظرون فقط یو تکان بو یو پنا ساپی دول با دوی پا خپلو سترگو ده هغه هر چی چی دوی ته خبر ورکول کی گیلی دون کیوی وقالو یا ویلنا هادا یوم الدین په هغه وخت کې به دوی وایي هی زمون بدشامی ته دا خو د جزا ورځ ده هذا یوم الفصل الذي كنتم به تكذبون دا د همغې ورځې فیصله ده چې تاسو دروغ ګڼله احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من فاهدوهم الى صراط الجحيم امر بو شي راي سار کړی ټول ظالمان او د دوی ملګری او هغه معبودان چې دوی د حقوق بندگی کوله بیا به دغه ټول ته د دوزخ لار وخی وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون او لک دوی ما تل کړی ل دوی نه څه پوښتنه کیږي په تاسو څه وشول اول یو د بل مرستن نکوي او نن خو دوی په خپل خپل ځانونه یو بل ته سپاري واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين لغه ورسه به دوی یو بل ته مخ واړوي یو یو له بل به پوښتنی شروع کړي پیروان به خپلو رهبرانو ته ووایي تاسو مونږ ته له یمین لوري یعنې د خیر غوښتنې په بڼه راتلئ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وی به ځواب ورکړي نه بلکې تاسو په خپله ایمان راوړونکي نه وئ وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين زمون پر تاسی تزور نو تاسی پا خپلا سرغڑون کی وی فحق علینا قول ربنا انا لذائقون پا پای که مونگ ده خپل پروردگار ده دغی فیصله مستحق شو چه مونگ ده عذاب خوان سکون کیو فأغويناكم إنا كنا غاوين مون تاسي بيلاري كري بيشك مون بخبلا بيلاري شويو فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون بدي توقع بخوي طول فهغا ورز فعذاب كي شريكوي إنا كذلك نفعل بالمجرمين مونگل مجرمانو سر داغسی چار چلن کو انهم كانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون دا هغه کسانو چې کله به دوی ته ویل کېدل الله پرته بل هیڅ بر حق معبود نشته نو دوی به مغروره کېدل او ویل به آیا موږ یو لیونی شاعر په خاطر خپل معبودان پرېږدو بل جاء بالحق وصدق المرسلين دا چې حال کې چې هغه حق له ځان سره راوړی او هغه د پخوانیو پیغمبرانو تصدیق کړی وو إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون اوس به دوی ته وویل شي چې تاسې ارو مرو د دردناک عذاب خوند سکون کیږي او تاسې ته چې هره بدله درکول کیږي د همغو عملونو درکول کیږي چې تاسې کړي دي إلا عباد الله المخلصين خود الله غور شوی بندگان بل دغه ناوړه عاقبت نه محفوظ وي اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين د دوی لپاره معلومه روزی ده هر راز خوندور شیان او له نعمتونو ډک جنتونه چې هغوی به پکې په درنښت ووسول شي پروتختونه به یو بل ته مخامخ کیني د شرابو لچینونه ډک جامونه به د هغوی په منځ کې وګرځول شي ځلانده رڼ شراب چې د څښونکو لپاره به خوند وي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون نه به د هغو جسم ته له هغو نه څه ضرر وي او نه به یې عقل ته ترېنه تاوان رسیږي وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون اوله هغه سره به خایسته سترګې لرونکي خځې وي چې خپل سترګې د پردیو للی دو څخه ساتلی وي داسې نازکې لکه د هګۍ تر پټوکې لاندې پټه شوې پرده فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بیا به هغوی یو بل ته په مخ اړولو د حالاتو پوښتنه وکړي قال قائل منهم إن كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون لهغونا يوتن بوواي في دنيا كزما يوم الغريو ما تبعي ويل آيات تله هغ تصديق كون كو سخي آیا دا رښتیا ده چې کله موږ مړو شو او خاورې شو او د هډوکو دغی شو نو موږ ته به سزا او جزا راکړی شي قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحیم بیا به ووایي اوس آیا تاسې لیدل غواړئ چې هغه د حق منکر چیرته دی لدی ویلو ورسته چې څنګه هغه تیت شینو د دوزخ په تل کې به هغه وویني قالت الله ان كدت لتبدين ولولا نعمت ربي لكنت من المحضرين او هغه ته په خطاب کولو سره به وایي په خدای قسم تا خو زما تباه کولو غوښتل که زما د پروردگار فضل را باندې نه وای نو نن به زه هم له هغو کسانو څخه وم چې نیول شوي راوستل شوي دي افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين ښه نو ایا اوس دا یقیني نه ده چې موږ له مړه کېدونکو څخه نه یو کوم مرګ چې موږ ته راتلونکی وو هغه خو مخکې راغی اوس به موږ ته هیڅ عذاب نه وي إن هذا لهو الفوز العظيم ويقيني دولة هم دا غستر بريالي توب دا لمثل هذا فليعمل العاملون ده هم دا غستر بريالي توب لپار بايد عمل كون كي هتو وكري أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين وای درم المستیا خدا او کد زکوم ونا من هغه ونا د ظالمانو لپاره فتنه ګرځولینه انها شجره تاخذ في اصل الجحيم قلها كانه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم غيب وانا دا چه دا دوزخ لطل نراوزي دا غي غوطي داسي دي لك دا شيطانان و سرونا دوزخيان با هغا وخوري او لهم غينا با خبل گيري داكي كري بیا به د هغې د پاسه د څښلو لپاره هغو ته جوشېدلې اوبه ورکړی شي ثم ان مرجعهم لإلى الجحيم او له هغه وروسته به د هغو ورستنېدل هماغه د دوزخ د اورو خواته وي انهم الفوا آباءهم ضالين فهم على دا هغه خلک دي چې خپل پلرونه نیکونه ګمراه ومندل او د همغو په نقش قدم باندې وزغلیدل ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې ډیر خلک ګمراه شوي وو او په هغو کې مونږ ویرونکي پیغمبران لیږلي وو فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين وسګوري چې د هغه ویرول شو یو څاکه بد شو دغه بد عاقبت نه فقط الله هغه بندگان ژغورل شوی دی چې هغه د خپل ځان لپاره غوړ کړی دی ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون مونږ ته لدین مخکې نوح غږ کړی وو نو ګوره چې مونږ څنګه ښه ځواب ورکوونکي وو ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين من هغه او ده هغه کورنۍ له ستر غم نه وژغورل او ده هغه زوزات مو باقی پریښود او په وروستیو نسلونو کې مو ده هغه صفات او ستاینه پریښودله سلام على نوح في العالمين سلام دای پر نوح په ټولو نړیوالو کې إنا كذلك نجزي المحسنين بشك مني كي كون كتا هم دغس غورا بدل وركو إنه من عبادنا المؤمنين وحقيقات كي هغاز مغل مؤمن وبندگان تخو ثم أغرقنا الآخرين بيا بلا دلم وغرق كرا وإن من شيعته لإبراهيم وده هم دي نوح بكرن لا ربان دي تنك إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم كلا چه إبراهيم دخبل پر وردگار حضور تا پا خزر سر را إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون کله چې هغه خپل پلار او قوم ته وویل دا څه شاین دي چې تاسو عبادت کوئ ائکن الهه دون الله تريدون ایا الله نه پرته په دروغ جوړ شوی معبودان غواړي فما ظنكم برب العالمين نو الله د عالمانو د پروردگار په باب ستاسو څه ګمان ده فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين بياه غستور تيو نظر وكرا وي ويل زما تبيت خراب ده نو خلقو هغا پريخو دو تري روان شو فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ابراهيم د هغو په غياب کې په پټه د هغو د معبودانو درمسال ته ننووت وی ویل تاسو ولې خوراک نه کوي ما لكم لا تنطقون څه شوي دي تاسو خبرې هم نه کوي فراغ عليهم ضربا باليمين له هغو وروسته یې سمدلاسه پر هغو حمله وکړه او په ښي لاس سره یې ښه ګزارونه ورکړل بېرته په راستنېدو صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی د الصافات مبارکه سوره چې د قران عظیم شان و دیر شمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده یو سل او دوه اتیا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له څلور نویم آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا هوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کہہ رہے فأقبلوا إليه يزفون کلچه خلق و خپل بوتان ٹوٹی ٹوٹی ولی دل پا مند مند ابراہیم تراغل قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ابراهيم ويل آية تاسي ده پخبل العسون و توقل شو شعان و بندگی كوي و داسي حال كي چه الله تاسي هم پیدا کري او هغ شعان هم چه تاسي جوڑوي و غو پخبل منزو كي سر ويل ده دل پار ده اور ديري تيار کري او ده ده تاوجن اور پلمبو كي وغرسوي فا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين په دې توګه دوی غوښتل چې د هغه د ورکولو طرحه جوړه کړي خو موږ دوی سخت ناکام کړ. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. او إبراهيم وویل د هجرت لار به ونیسم. زه د خپل پروردگار لوري ته ځم، هغه به ما ته لارښوونه وکړي. رب هب لي من الصالحين. کله چې د هجرت ځای ته ورسېده په زارۍ سره یې وویل، ای پروردگار، ما ته داسې زوی راکړه چې له صالحانو څخه وي. فبشرناه بغلام حليم. د دې دعا په ځواب کې موږ هغه ته د یو حلیم زغموونکي هلک زیری ورکړ. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هغه هلک چې کله له هغه سره د منډو ترلو کولو سن ته ورسېد، نو یوه ورځ ابراهیم هغه ته وویل، زویه، زه په خوب کې وینم چې زه تا ذبحه کوم، اوس ته ووایه چې ستا نظر څه دی. هغه وویل، پلار جانه، څه چې تا ته حکم کېږي هغه وکړه، ته به انشاء الله مال صابرانو څخه ومومې. فلما اسلما وتله للجبین وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. په پای کې چې کله دغه دواړو د دغه حکم په مقابل کې د مننې سر ښکته کړ، او ابراهیم خپل زوی پړ مخې څملاو، او موږ غږ وکړ چې ای ابراهیمه، تا خوب رښتیا کړ، موږ نیکي کوونکي ته همدغسې غوره مکافات ورکوو. ان هذا لهو البلاء المبين. په باوري ډول دا یوه څرګنده ازموینه وه. وفديناه بذبح عظيم. او موږ یوه لویه قرباني په فدیه کې ورکړه، هغه هلک مو خوشې کړ. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. او د تل لپاره مو د هغه ثنا ستاینه په وروستیو نسلونو کې پرېښودله چې سلام دی پر ابراهیم. كذلك نجزي المحسنين. موږ نیکي کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. إنه من عبادنا المؤمنين. وباوري دولة هغاز من المؤمن بندگان وصخو. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ومنغ هغتا دا إسحاق زيراي وركريا وبيغمبر لصالحان وصخا. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. او هغه او اسحاق ته مبارکت ورکړ، اوس دغه دواړو له نبیرینه څوک نیکو کار دي او څوک پر خپل ځان څرګند ظلم کوونکي. ولقد مننا على موسى وهارون. او موږ پر موسی او هارون باندې پیرزوینه وکړه. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. وغود هغو قوم تمول اللوي كراونا نجات وركر. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. لهغو سرم مرست وكرا چد هغيل عملهم غوي برلاسي شوال. وآتيناهما الكتاب المستبين. وغيتم دير ترغند كتاب وركر. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. غوت موسى ملار وخودلا وبورستيو نسلونو كمو ده غو خي ياد باكي پريخود چه سلام ده پر موسى او هارون. إنا كذلك نجزي المحسنين بشک چې مونږ نیکی کوونکو ته هم دغه څه غوره بدله ورکو. إنهما من عبادنا المؤمنين په حقیقت کې هغوی زمونږ له مؤمنو بندگانو څخه وو. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون او الیاس هم په یقیني ډول پیغمبرانو څخه وو یاد کړه کله چې هغه خپل قوم ته ویلي و چې تاسو ویریږئ نه اتدعون بعلا وتدعون احسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الاولين ایا تاسو بعل بولی او د هغه پیدا کوونکی عبادت چې تر ټولو نه ښه پیدا کوونکی دی پرېږدئ؟ هغه الله چې ستاسو او ستاسو د وړاندې وروسته پلرونو نیکونو رب دی. فکذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين خو هغوی الیاس دروغجن وګاڼه نو اوس په یقیني ډول هغوی د سزا لپاره حاضر کیدونکي دي پرته د خدای له بندګانو څخه چې هغوی غوره کړی شوي وو. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين او د الیاس د خو یاد مون پورستیو نسلونو کې باقی پریښود چې سلام دی وی پر الیاس. إنا كذلك نجزي المحسنين مني كي كون كتا هم داسي غورا بدل وركو. إنه من عبادنا المؤمنين رشتيا سرا هغاز من المؤمنو بندگانو تخو. وإن لوطا لمن المرسلين او لوط هم لهمغ كسانو تخو چه ده پیانبرانو پوتوغ لگل شواده. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين یاد کړه هغه وخت چې موږ هغه او د هغه ټولې کورنۍ ته نجات ورکړ پرته له یوې سپین سرې نه چې له بیرته پاتې کیدونکو څخه وه. ثم دمرنا الآخرين بیا مو نور ټول تار مار کړل. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون نن تاسې شپه ورځ د هغو په ورانو مینو باندې تیریږي آیا تاسې له پوهې نه کار نه اخلئ؟ وإن يونس لمن المرسلين او په یقیني ډول یونس هم له پیغمبرانو څخه وو. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين یاد کړه هغه وخت چې هغه له بار او خلکو څخه په یوې ډکې کښتۍ کې وتښتېد. د بیړۍ له سپرلیو سره یې پچه واچوله او په هغې کې یې ماته وخوړه یعنې ویې بایلله. فالتقمه الحوت وهو مبین په پای کې هغه یو لوی ماهی تیر کړ او هغه پړو. فلولا انه کان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون نو که هغه له تسبیح کوونکو څخه نه وای نو د قیامت تر ورځې پورې به د همغه ماهی په ګیډه کې پاتې شوی. فنبذناه بالعراء وهو سقیم په پای کې موږ هغه د ډېرې رنځورتیا په حالت کې پر یوه هواره ځمکه وغورځو. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين او پر هغه مو جغلدار ونه را زرغونه کړه. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون له هغه وروسته موږ هغه یو لک یا لدین زیات خلکو خواته ولید. فآمنوا فمتعناهم إلى حين هغو ایمان را وړه او مونږ ترې یوې خاصې نیټې پورې هغوی باقي پرېښودل. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون نو له دوی نه یو څه پښتنه وکړه، آیا د دوی زړه دا خبره مني چې ستا د پروردګار لپاره دی لوني وي او د دوی لپاره زامن؟ آیا په رښتیا سره موږ په رښتیا ښځې ګرځولي دي او دوی د سترګو لیدلی حال وایي؟ الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون. خو واورا په اصل کې دوی له ځانه جوړه کړې خبره کوي چې الله تعالی اولاد لري او په واقع کې دوی دروغجن دي. اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. آیا الله د زامنو په ځای لوڼې ځانته غوره کړې دي؟ پر تاسو څه شوي دي؟ څنګه حکم صادروي؟ افلا تذكرون. آیا تاسو پند نه اخلي؟ أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. يا دا چله تاسو سره دغه خبرو لپاره کوم څرګند سند دی؟ نو راوړئ خپل هغه کتاب که تاسو رښتینی یې. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. دوی د الله او پرښتو تر منځه د نسب پیوند جوړ کړی دی په داسې حال کې چې پرښتې ښی پوهیږي چې دغه خلک د مجرمانو په توګه وړاندې کیدونکي دي او هغوی وایي چې الله له هغو صفتونو څخه پاک دی چې د هغه له خالصو بندګانو څخه پرته نور خلک یې ورته منسوبوي. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نو تاسي او ستاسي دغه معبودان له الله نه هیڅوک نشي اړولی مگر صرف هغه څوک چې د دوزخ په لمبه شوي اور کې سوځون کوي. وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون. زمونگ حال خود داده چه لمونگ ناده هر یو یو مقام تاکره ده او مونگ پو لیکه که ولار خدمتگارانیو او تسبیح که اون کیو. و این کانو لیقولون لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکن عباد الله المخلصین. دغو خلکو خو پخوا ویل چې کاش کې له موږ سره هغه ذکر یعنی کتاب وای چې مخنیو قومونو ته ورکړای شوی و نو موږ به د الله غوره شوي بندګانو. فکفروا به فسوف یعلمون. خو کله چې اوس دغه قرآن دوی ته راغی نو دوی ترېنه انکار وکړ اوس به ډېر ژر دوی ته د دغې کړنچارې نتیجه څرګنده شي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لخپلو لیگل شو بندگانو سره موږ لا پخوا وعده کړی چې په یقیني ډول به له هغو سره مرسته وشي او همدا زمونږ لښکر به پر کافرانو برلاسی شي. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. نو ای پیغمبره تر یو څه مودې پورې دوی په خپل حال پرېږده او لیدونکی اوسه ډېر ژر به دوی په خپله هم وګوري. أفبعذابنا يستعجلون. آیا دوی زمونږ د عذاب لپاره بیړه کوي؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. کله چې دوی په سیمه کې عذاب را نازل شي نو هغه ورځ به د هغو کسانو لپاره ډیره بده وي چې هغوی ویرول شوي دي نو د یو څه مودې لپاره دوی پرېږده او لیدونکی اوسه ډیر ژر به دوی په خپله وویني سبحان ربك رب العزة عما يصفون فهاك دا استا پروردگار دا عزت تختن لطول هو خبرنا چه دو يعني كافران جوڑوی وسلام على المرسلين او سلام دا پر پیامبرانو والحمد لله رب العالمين او طول استاین یوازی الله د عالمیانو د پروردگار لپاره ده.